It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. Edició 274 de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz que us presenta un servidor, Rafael Corbí, una vegada més amb tots vosaltres, començant amb aquest fantàstic I Love Jazz de Louis Armstrong i avui escoltant la música que ens portarà Gene Harris. Ell ens conduirà la primera part del nostre programa amb peces que extraiem del seu disc excepcional anomenat Ballad Essentials, d'aquest intèrpret nascut l'1 de setembre de 1933 a Brenton Harbor, a Michigan, i que va morir el 2000, el 16 de gener, concretament, un pianista de jazz nord-americà conegut per el seu so càlid, blues i gospel, com aquest estil que s'anomena o es coneix com a blues o soul jazz. Des del 1956 fins al 1970 va estar treballant amb el The Three Sounds Trio amb el baixista Andy Simpkins i el baterista Bill Dowdy. Varen enregistrar excel·lents peces per als segells Blue Note o Verve, entre d'altres. Avui l'escoltem amb aquest Ballad Essentials, balades, com el seu nom indica, començant amb aquest When You Wish Upon a Star, per continuant amb At Last and Black and Blue on Sweet and Lonely. Thank you.

Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Un Jazznàtics que s'ha vestit de gala amb Jim Harris i les seves balades esquigides des d'aquest àlbum que ens en recollia la seva música i la seva presència entre nosaltres. Balades essencials enregistrades entre els anys 89 i 97 i que va reeditar-se el 2003. Ja que parlem de balades essencials, doncs acabem de completar un programa de balades essencials i ho fem amb el disc publicat a 2020 a càrrec de Jim Hall, aquest personatge nascut a Buffalo, als Estats Units el desembre del 1930, guitarrista nord-americà de jazz. Té un estil, un so sutil, imaginatiu, expressiu, avançat harmònicament. Es tracta d'una de les grans referències actuals a la guitarra en el món del jazz. El millor guitarrista viu el va qualificar en el seu moment també en Pat Metheny. En John Abercrombie, Bill Frazzell o en Jordi Bonell, que són grans figures de la guitarra jazzística, el consideren el seu mestre. Per tant, avui gaudirem també de la seva música amb I Can Get Started, Skyland o All Across the City, que són els següents temes avui Jazznàtics. Thank you. Thank you. Thank you. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana de Jazznàtics amb Jim Harris i Jim Hall. Els dos protagonistes, un amb el piano, l'altre amb la guitarra. Són els programes que us volem portar i la música dels nostres grans protagonistes del món del jazz. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Hem escoltat I Can Get Started, Skyline o All Across the City, i d'aquest guitarrista escoltem per acabar aquest Imperceptible You, que també és un dels fantàstics temes que des d'aquests dos àlbums d'essencials, balades essencials, Essential Ballads, hem escoltat en el programa del dia d'avui. Fins la propera, i recordeu, també podeu estar al nostre costat si busqueu Jazznàtics, així està el que sona, amb el nostre canal de Telegram, per exemple, allà us hi podeu subscriure i cada setmana rebreu els nostres programes, a part d'escoltar-los amb aquesta sintonia. Gràcies. Thank you.